Ю Незбьо. Нетопир. Роман. Переклад Володимира Верховеня. Читає Рік Санчес. Піднялося в повітря, розгорнувши крила, потім упало на землю, і крила обернулися на плащ, що туго облягав тіло людини. Френк Міллер. Бетмен. Людина Кажан. Розділ перший. Валла. 1. Сідней, містер Кенсінгтон і три зірки. Щось було не до шмиги. Службовка паспортного контролю широко посміхнулася. How are you, mate? I'm fine. Як ти, друже? Добре. Англійська. Збрехав Гаррі Голле. 30 годин тому він вилетів з Осло, зробив пересадку в Лондоні, потім ще одну в Бахрейні і останні години провів на цьому клятому сидінні перед запасним виходом. З міркувань безпеки йому довелося всю дорогу до Сінгапура сидіти в край неприродній позі, він лише дивом не звихнув собі хребта. Жінка за столом припинила посміхатися і тепер з неабияким інтересом вивчала його паспорт. Що її так зацікавило, фотографія чи почерк, сказати було важко. «Бізнес?» Раніше Харрі Холле гадав, що митні офіцери в усьому світі з увічливості додають «сер», але потім він прочитав, що подібні формальності в Австралії великого поширення не набули. Ну і добре. Харрі не так часто подорожував і снобом не був. Усе, що йому потрібно зараз, це готельний номер і ліжко. І що швидше, то краще. «Єс!» – Харрі затарабанив пальцями по столу. «Why isn't there a visa in your passport, sir?» «А чому у вашому паспорті не поставлено візу, сер?» Серце його підскочило, ніби перечуваючи катастрофу. Може, слово «сер» тут використовують лише, коли ситуація загострюється? «Sorry, I forgot». «Даруйте, я забув. Англійська». Промимрив Гаррі, гарячково порпаючись у внутрішніх кишенях. І чому спеціальні візи не проставляють у паспорті, як звичайні? Гаррі почув, як у когось в черзі за ним задзумів мобільний. Він знав, що це його сусід по літаку. В того ще під час польоту раз у раз лунала одна й та сама мелодія. Ну чому він такий дурень, ніколи не може запам'ятати, в яку кишеню кладе речі? Було тепло, хоча наставав вечір за кілька хвилин десята. В Гаррі засвербіло в потилиці. Нарешті документ знайшовся, і Гаррі поклав його на стіл. «Поліс офіса, аю?» «Ви поліцейський?» Жінка відірвала погляд від візи і пильно поглянула на нього. Її обличчя набуло колишнього виразу. «Сподіваюсь, у нас не вбили яких-небудь норвезьких блондинок». Вона голосно розсміялася і поставила на візу штамп. «Well, just one». «Лишень одну», – відповів Гаррі Голле. Зал чекання був напханий представниками туристичних компаній та водіями, і кожен тримав над собою табличку з чимось ім'ям. Але свого Гаррі не надибав. Він уже був надумався взяти таксі, як раптом побачив чорношкірого чоловіка у світлих джинсах і гавайській сорочці. У нього був надзвичайний широкий ніс і темне кучеряве волосся. Розчищаючи собі шлях між табличками, він ішов прямо до Гаррі. «Гадаю, ви містер Хоулі?» – з переможним виглядом запитав він. Гаррі Голле второпав не відразу. Він уже налаштувався перший час в Австралії поправляти тих, хто читатиме його прізвище як Хоул – дірка. Але варіанта містер Хоулі – пан Святоха – він аж ніяк не чекав. «Ендрю Кенсінгтон!» З усмішкою назвався чоловік і, немов кліщами, стиснув долоню Гаррі своїм ручиськом. «Ласкаво просимо до сіднея! Сподіваюсь, вам сподобався політ!» Його казенно-привітний голос звучав відлунням слів 20 хвилин тому, промовлених стюардесою. Чоловік узяв пошарпану валізу Гаррі і, не оглядаючись, пішов до виходу. Гаррі попрямував за ним. «Ви з сіднейської поліції?» – завів розмову Гаррі. «Так, друже, бережися!» Двері шваркнули Гаррі прямо по носові так, що в очах закрутилися сльози. Гарний початок для низькопробної комедії. Норвежець помазав ніс і вилився рідною мовою. Кенсінгтон поглянув на нього співчутливо. «Капусні тут двері, геш?» – сказав він. Гаррі змовчав. Він не знав, як в Австралії відповідають на подібні запитання. На стоянці Кенсінгтон відкрив багажник маленької бувалої Тойоти і акуратно поклав туди валізу. «Хочеш сісти за кермо?» – здивувався він. І тут Харрі збагнув, що він стоїть біля дверей водія. Виходить, в Австралії лівобічний рух. Друге переднє сидіння було захаращене папером, касетами та іншим мотлохом. І Гаррі вирішив розміститись позаду. «Ви, мабуть, абориген?» – запитав Гаррі, коли вони виїхали на шосе. «Я бачу, тебе не проведеш!» – Кенсінгтон кинув погляд у дзеркало. У Норвегії ми називаємо вас австралійськими неграми». Кенсінгтон ще раз кинув оком на дзеркало. «Невже?» Гаррі відчув себе ніяково. «Я просто хотів сказати, що ваші предки, схоже, не з тих англійських каторжан, яких привезли сюди 200 років тому». Гаррі сподівався, що хоч якісь знання з історії країни стануть йому за виправдання. «Це так, Говлі. Мої предки приїхали трішки раніше. 4000 років тому, якщо бути точним». Кенсінгтон поглянув у дзеркало, і Гаррі пообіцяв собі не потякати зайвого. «Ясно. Можеш називати мене Гаррі?» «Добре, Гаррі. А мене можеш звати Ендрю». Всю дорогу Ендрю теревенів не вгаваючи. Довізши Гаррі до Кінгс-Крос, він тут же повідомив, що цей район славиться проституцією, наркоманією та іншими темними ділами. Кожен другий публічний скандал у місті, так чи інакше пов'язаний з готелем або нічним клубом, розташованими на цьому клаптику землі завбільшки за квадратний кілометр. «Ось ми і приїхали», – раптом закінчив Ендрю. Він під'їхав до краю хідника, вискочив із машини і дістав з багажника валізу Гаррі. «До завтра», – кинув Ендрю наостанку і покотив у своїй чортопхайці. Гаррі опинився перед крикливою вивіскою «Готель Крессент». Спина у нього затерпла, добовий ритм збився, і в цьому місці, де населення було не менше, ніж у всій Норвегії, він почувався страшенно самотнім. Поряд з назвою готелю стояли три зірочки. Поліцейське начальство в Осло не дуже піклувалося про зручності для своїх підлеглих. Але врешті-решт усе не так погано. Тут мають бути знижки для державних службовців і мешканців найменших номерів, подумав Гаррі. Він мав рацію.